والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سنی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. حمد و صلاح درود ختم الانبیاء لہو تحیت و صناۃ و بعد، آج رانا فریاد ہے خالق کائنات جلا وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی، جامع مسجد حاضر دے اندر جناب میرے برادر حافظ قاری غلام حسین صاحب حداہ اللہ تعالی نے اج دی یہ محفل اپنے دوستان دے تعاون نال منعقد کیتی. اس محفل دا عنوان ذیشان ہے یوم رضا رضی اللہ تعالی عنہ. رضا دے لفظ دے سندیاں، لفظ رضا سندیاں جناب نو اس شخصیت مبارکہ دا تصور ضرور آ گیا ہونا ہے جنہ دے ذکر خیر واسطے علاقے دے دوستاں نے اس محفل نو منعقد کیتا ہے. وہ شخصیت جنہ دا لقب مجدد دین و ملت بھی ہے، امام اہل سنت بھی ہے، فاضل بریلوی بھی ہے، اسم شریف جنہ دا امام احمد رضا ہے، جناب دے ذکر خیر واسطے اس محفل نو منعقد کیتا گیا. میں بندہ ہے ناچیز کلی طور تے نااہلا کہ اتنا بڑی شخصیت دا جناب دے سامنے ذکر خیر کر سکاں، تاہم انہاں دی روحانیت طیبہ تو مستفیض ہو کے امیدواراں اللہ تبارک و تعالی اپنی وسیع رحمت دے وچوں فقیر نو حقیقت فہمی اور آپ سرکار دے مقام مبارک نو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے گا. دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنی لا محدود حکمت عالیہ دے تحت حق و باطل دی کش مکش دا سلسلہ جاری فرمایا ہے. گل تے غور فرمانا, اللہ تعالی نے اپنی لا محدود حکمت عالیہ دے تحت حق و باطل دی کش مکش دا سلسلہ جاری فرمایا ہے. ہن ضرور سی کہ حق دی معرفت اور پہچان دے واسطے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق دی رہنمائی فرماندا. تو حق دی معرفت واسطے رب رہنمائی جو فرمائی, اس رہنمائی دا ظہور اللہ تبارک و تعالی دے تعلق خاص والے بندیاں دی شکل وچ ہوندا ہے. جڑے ایک وقت مقرر تک انبیاء علیہ السلام کہلواندے رہے اور انہاں نے مخلوق خدا دی رہنمائی, رہبری اور حق دی معرفت اور باطل تو نقاب کشائی کرنے دا پورا حق ادا کیتا. انہاں تو بعد جب نبوت دا سلسلہ آگے منقطع ہو گیا, خالق کائنات نے مخلوق دی رہنمائی دا سلسلہ اولیاء کرام دے سپرد فرما دیتا, جنہاں نے آدم عزیز انشاءاللہ العزیز فرمان رسول دی روشنی دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ نو اللہ دی مخلوق نو حق اور باطل دی تمیز اور معرفت دا فریضہ ادا کرنا ہے. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان دی روشنی دے اندر اے بات اپنی امت نو دس دیتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق دی ہدایت دا ذمہ خود لیا ہویا ہے. یعنی امت مسلمہ دی ہدایت دا, اسے واسطے امت مسلمہ نبی پاک سرکار دیئے مرحومہ امت جیویں ہمیشہ رہ گی یعنی تا قیامت قائم رہے گی, اسی طرح اس امت دے وچ ہدایت جیڑی ہے اور حق و باطل دا فرق اور امتیاز جیڑا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ قائم رکھنا ہے. اگرچہ اکثریت کسے پاسے ہو کھلوے گی اور حق و باطل نو گڑ مڑ کر لین گے اور حق باطل دی تمیز اور شعور اور فرق ختم کر بیٹھیں گے, تاہم ضرور امت مسلمہ دے اندر ایسے مقدس لوگ پیدا ہندے رہن گے اور ہندے رہنے جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی حق و باطل دے امتحان واسطے پیدا فرماندا اور اپنی مخلوق دی رہنمائی دا فریضہ ہونا تو حاصل کردا ہے. انہاں تو فریضہ اللہ تعالی ادا کرواندا ہے. میرے آقا انعامدار دا فرمان عالی شان ہے, صحاح ستہ دیا کتاباں دے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا اس امت واسطے ہر صدی دی ابتدا وچ یا ہر صدی دے اخیر وچ اونا بندیاں نو جڑے تازہ کر دین گے انہاں دے دین نو. یہ حدیث ہے, سیاستہ میں موجود ہے, جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دین نو تازہ کرن واسطے بندے ضرور بھیجیا کرے گا. دوسری حدیث، اے حدیث ہے مجددین دے بارے، مجدد تازہ کرنے والا دین. جیوے خزاں آندی ہے درختاں دے باغاں دے رنگ بدل جاندے نے، سبزے تو پیلے پہ جاندے نے، اسی طرح دین دے باغ دے اتے بھی یہ حالات آندے رہن گے. ہر عروج کو زوال، ہر زوال کو عروج، یہ فطرت کائنات میں داخل ہے. جب سورج چڑھتا ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں شام کے قریب زرد بھی پڑ جاتا ہے. تو اے زردی کائنات دی رگ رگ وچ رب رچائی ہوئی ہے، ہمیشہ ایک حال پر رہے گا تو خالق کے کائنات ہی رہے گا. اور رب تو یہ عروج و زوال ہوتا رہے گا امتاں دے، خالی اسلام تے نہیں ہر امت تے ہوتا ہے، کدی دب گئے کدی چڑھ پائے. تلک الایام نداولہا بین الناس، اللہ فرماتا ہے دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں، دن ایک جیسے رہیں دے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جدو بھی دین دے باغ دے اتے موسم خزاں دا رنگ ظاہر ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے بھیجے گا جڑے نبی پاک سرکار دے دین دے باغ نو پھر بہار عطا فرما دے. دوسرے لفظاں وچ آسان کر دینا، دین نو لوکاں نے باطل نہ رلا کے باطل نو بھی دین سمجھا ہوندا ہے، جھوٹ نو سچ سمجھا ہوندا ہے، اپنے نفس دی خواہشات نو دین بنایا ہوندا ہے، رواج جویں چلدا ہے اونوں دین سمجھی کھڑے ہوندے نے. حضور سرکار دے امتی ایسے ضرور پیدا ہوندے رہن گے جڑے لوکاں نو دسن گے دین اے نہیں جڑا تسی رواج بنائی کھڑے جے، دین اے جڑا مصطفی کریم عطا کر کے سانو گئے. اور یاد رکھنا، کیونکہ پہلا فکر بدلدا ہے پھر عمل بدلدا ہے، اندر فکر صحیح ہوے تے عمل ہمیشہ صحیح رہندا ہے، جدو اندر سوچ دا کانٹا بدلتا ہے اس لئے عمل بندے دا تبدیل ہو جاتا ہے، جدو سوچ اندر صحیح مثبت پیدا ہوئے تے بندے کو عمل صحیح پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. خود گل میری سمجھا جی. تو ہن جڑے دشمنان اسلام لوگ ہوندے نے انہاں دیاں کوششاں ادھروں ساڈے نفس شیطانیت دا نتیجہ اگوں نکلدا ہے کہ اساں لوکاں نے دین نو اپنی نفسانی خواہشات دے مطابق سمجھا ہوندا ہے، دین نو اوے ٹالیا ہوندا ہے جیویں ساڈا نفس آخدا گیا، جیویں رواج کثرت بن گیا. تو وحدہ لا شریک مولا ساڈے فکر دے خانے نو خرابی تو بچاؤن واسطے تے اصلاح کرن واسطے تاکہ انہاں دی سوچ صحیح ہو جاوے مجدد پیدا فرماؤندا ہے. مجدد آن کے یاد رکھنا، مجدد جیڑا ہے وہ عقیدے اور فکر دے اتے توجہ رکھدا ہے، وہ یہ نہیں آکھے گا تو داڑھی رکھ تے پگ رکھ تے باقی تیرا اندر جیویں پیا بے ایمان وہی پیا ہوے. مجدد دا کام ہے انہیں اندر دل دے آن کے وٹ کڈ دینے نے، جیڑا دل دے کھیت نو صاف نہیں کردا، جیڑا دل دے وٹ نہیں کڈدا وہ مجدد نہیں ہو سکدا، بھاویں لکھ داڑیاں تے پگا رکھاوندا پھر. میری گل نہیں سمجھے؟ اور اتوں یہ پتہ لگا کہ ایسا سال سو سال دے اخیر یا سو سال دی ابتدا مجدد آوے گا تے سو سال دے درمیان آئے میرے تیرے رنگے جڑے بیلی نے نا یہ دین دا پٹھا ہی بہتے رہیں گے، یہاں دین دا پٹھا ہی بہنا ہے. تے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا بندہ پیدا کرنا ہے جنہیں دین دا پٹھا پھر اٹھا دینا ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ تمہیں موٹے جے لفظ گل سمجھانا، ذرا غور نال سمجھانے. تو فکر جڑا ہے نا اسے واسطے کلندر اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بھی اپنے وقت کے ایک مجدد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے فکر کی اصلاح کی ہے. ایک ایسا عظیم فکری انقلاب انہوں نے برپا کیا ہے کہ جب ہم اب سٹیج پر وہ انقلاب پیش کرتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جڑے باطل والے نے وہ دند ٹوٹ جاندے نے، انہوں نے منہ بند ہو جاندے نے، حیران رہ جاندے نے، یار چشتی تو علامہ اقبال نو کر یہ گلا کرنا کیڑیاں رہا وے، یہ کتوں بولتا رہا وے. اصل گل ہے میں تین دسیا مجدد دا کم ہوتا ہے جو ہمیشہ امت مسلمان دے عقیدے نظریات اور فکر دی اصلاح کرتا ہے. فکر دی اصلاح کرتا ہے. تو جنے بھی ویکھو گے یہ لوگ مجددین اپنا فریضہ ادا کرتے رہنے, امت مسلمان دے فکر عقیدے دی اصلاح کرتے رہنے, عمل پھر آپ سیدھا ہو جاتا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں مثال دینا, جہے دل چ کہ رب دو نے, وہ عمل رہے گا انہیں چیر کے وہ بتان دے اگے سجدے کرتا رہے گا. جہد دل چ آ جائے رب ایکو ہے, انہیں جھکنا بھی ہمیشہ ایکو دے سامنے. وہ عمل فوراً بدل جاوے گا جب وہ دل دا کانٹا تبدیل ہویا, فکر بدلی, نظریہ بدلیا, عقیدہ صحیح ہویا. ایک بندے دے اندر عقیدہ ایسا غلط ہے کہ اللہ دے ولی جڑے نے کچھ نہیں دے سکتے. مثال دینا پیا, اللہ دے ولی کچھ نہیں دے سکتے. لازمن بات ہے انہیں نہ دربار سے جان دینا ہے نہ خود جانا ہے. انہیں جناب اللہ دے ولیاں نو مذاق بھی کرنا ہے, انہوں اللہ دے ولیاں نو کہنا ہے کچھ نہیں. انہوں نے کول کی دے سکتے ہیں؟ جس کے دل تعظیم اولیاء ہوے گی, کیونکہ وہ عقیدہ صحیح ہے. لازمن بات ہے تعظیم اولیاء دا عقیدہ رکھنے والا بندہ جڑا ہے اولیاء دا ادب بھی ظاہری طور پہ ضرور کرے گا. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب سمجھ آ جائے تو پھر تو آخنا سبحان اللہ. یہ میں ہل تمید پیا جوڑنا اگلے موضوع کی خاطر. میں روزانہ مسلسل تقریر سفر, آج میں سویرے اپنے آوا 6-7 بجے ہاں جی سفر کر کے, تو میں وعدے کے مطابق جناب کے سامنے پہنچیا. اس تمہید نو سمجھو گے تو اگلا موضوع تمہیں سمجھ آ جائے گا, کیونکہ امام انقلاب جناب دنیا کائنات دے فکر کے اندر انقلاب برپا کیتا ہے, وہ ذکر خیر پہ کرنے ہیں. انہوں دی عظمت نو سمجھن واسطے پھر ظاہر ہے پہلا کوئی صفائی دے کرنی ہے نا جی, کوئی ابتدا کوئی پیڑ بنانا پینا ہے. پنجابی چاکھاں گے پیڑ بنا کے تو پھر ہی گل آن کے میدان سٹاں گے. تو کملی والے سرکار نے فرمایا ہے صدی دی ابتدا یا اخیر. راس کا معنی ابتدا بھی ہوتا ہے, اخیر دونوں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا میری امت واسطے. اور ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک انج سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یغرس فی ہذہ الامت غرسا یستعملہم فی طاعتہ. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری اس امت دے اندر ایسے پودے لاوے گا جنہاں نو اپنے دین واسطے استعمال فرماوے گا. ان اللہ تعالی یغرس فی ہذہ الامت غرسا یستعملہم فی طاعتہ. ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. میرے آقا نامدار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت دے اندر ایسے پودے ضرور لاوے گا, بے شک ایسے پودے لاوے گا جنہاں نو اپنی طاعت, اپنی فرما برداری, اپنے دین, اپنے حق دے اندر استعمال فرماوے گا. اللہ دے بندے تائیں کملی والے سرکار دی امت جڑی ہے وہ تباہ تے برباد نہیں ہو سکتی. حضور دی امت خدا دی قسم کر کے آنا صفائی ہستی تو نہیں مٹ سکتی. لکھ سپر پاور رہن میرے کملی والے سرکار دی امت دے بوٹے نو پٹ نہیں سکدے, کیونکہ بوٹا رب لاؤن والا ہے. اللہ فرماؤ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اللہ بوٹے لاؤن والا ہے. کون بوٹے لاؤن والا ہے؟ جیڑا بوٹا رب لاوے جیڑا انہوں پٹے ہوتے آپ پٹیا جائے گا. ان کی ضرورت ہے حضور رب بوٹا لاوے تو پٹ لو. میری نظر چ ایسا پہلوان ہالے تیکر کوئی نہیں بنیا, نہ کوئی بن سکتا ہے جیڑا مصطفیٰ کریم دی امت دا بوٹا پٹ لو. کلندر اقبال تائیوں فرماؤں ہے فانوس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. دوسرے مقام دے جواب شکوا وچ اقبال فرماؤ نے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. اے مسلمان اے کملی والے دے امتیا, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. ان کا لے تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے, نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. رب نو کیڑی دیر لگدی؟ اس آخر کن بن جا. کی بن جا؟ ابو جہل دے وچوں صحابی بن جا اونوں کوئی دیر لگنی ہے اوہ تے اودے کون آکھن دی دیر ہے آکھن وی اس کی ہے اس کے کل کہنے کے ارادے کا تعلق جب چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے عالم شہود میں آ جاتی ہے وہ کل بھی نہیں کہتا کل کہنے کا ارادہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق جب کسی شے سے ہو جاتا ہے تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے اس واسطے اے بوٹے جڑے رب لاؤندا ہے سبحان اللہ او میلی ادھر ویکھ توجہ فرماؤ تینوں مینوں پیدا کرنے والا وی رب ہی ہے مگر یاد رکھ لے کئی بوٹے ایسے ہوندے نے جنہاں نوں مالی ہر ویلے اپنی نگاہ وچ رکھدا ہے گل سمجھ فصل بیج کے آ جاندے نے کدو ہر فصل دے تیرا ساریا ہر فصل دے ہر تیلے دے اوتے نگاہ ہوندی ہے او کئی مقدرہ والا تیلا ہوندا ہے جے دے تے مالک ہر ویلے نگاہ رکھدا ہے خدا دی قسم کر کے انا دھرتی ساری او دی مخلوق ساری او دی پیدا ہوئی ہی کردا ہے مگر کئی کئی ایسے بوٹے ہوندے نے جڑے مولا دی ہر ویلے نگاہ وچ رہندے نے انہاں دی تربیت سونا آپ فرماوندا ہے واسطناحتو کل نفسی اسی طرح انسان وی اللہ فرماؤں ہے وَصَنَعْتُ کَلِ نَفْسِ حضرت موسیٰ نو رب نے فرمایا میں تینو اپنے لئی بنایا ہے میں تینو اپنے لئی بنایا ہے کوئی جناب دکان واسطے بنی آئی کوئی کسی کام واسطے کوئی کسی کام واسطے او کہتا ہے پیار رب دے کئی بندے ایسے ہوں دے جنہاں تو رب نے اپنے کام لینا ہوں دے اللہ فرماؤں ہے فقیر آسا تینو اپنے لئی بنایا ہے آسا تینو صرف اپنے لئی رکھنا ہے تینو نہ بال اولاد واسطے تو نہیں ہوئے گا تو اس سے جناب جی کہنا دے کسی اور کام لئی نہیں تیرا کام ہے تو لوکاں نو ساڈی راہ دسڑائی ساڈے پاسے کھچڑائی تو سانو ویکھی جا اسا تینو ویکھی جانے تیری نظر ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا باطل دا جدوں تسلط ہویا جدوں انگریزاں دا دور حکومت اس ملک دے اتے ہویا پوری دنیا دے برطانیہ دا راج ہر پاسے ہویا کافراں دا کام ہے جدوں دھرتی دے اتے قدم رکھدے نے انہاں فتنے فساد کرنے نے لوکاں نوں فرقیاں وچ ونڈ لینا ہوندا ہے جیویں فرعون نے ونڈ کے رکھیا ہویا سی قرآن فرماؤندا وجعلہم شیعا آفر بیٹھے جے جہالا اہلہا شیعا اللہ فرمو دے فرعون نے لوکانو کئی فرقیاں میں چمنڈیا ہویا سی کنے منڈیا سی بولو تے صحیح نا فرعون نے مولویاں نہیں گل سمجھے آجی پہلا فرعون بے ایمان ہوتا ہے بعد مولوی بے ایمان ہوتا ہے پہلا بے ایمان فرعون ہوتا ہے پھر ہوتے پیچھے کئی ٹکڑیل گھنٹا گھر دی پوجا پاٹ کرنا لے پھر اوپر پیچھے بے ایمان ہو جاندے نے کیونکہ شبہات دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھنا فتنے دو قسم کے ہیں ایک فتنہ شبہات ایک فتنہ شہوات پہلا خواہشات نفس دا فتنہ اٹھدا ہے پھر دین دے اندر شک شبہ دے فتنے اٹھ کلوندے نے جیڑا بندہ اپنے نفس دے خواہشات دے قابض ہو جاندا ہے وہ ہر فتنے تو ہمیشہ واسطے محفوظ ہو جاندا ہے خدا دی قسم کر گیا اصل ہے اس بے ایمان دا کام ہوندا جے جڑا اندر پیا جے اے جڑا بندہ ایں دے تے قابو پا جاندا ہے نا ہر فتنے تو ہمیشہ دے واسطے محفوظ ہو جاندا ہے ایو ایو دشمن دے جن نے یہودیاں دے 72 بنائے ایو ایو دشمن دے اندر جڑا پیا نے گل سمجھیا نہیں حضور سرکار دی امت دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتنہ شبہات تو اس واسطے پاک ہے کہ فتنہ شہوات انہاں وچ پیدا نہ ہو سکیا انہاں دیا خواہشات ختم سن انہاں دا ہر کم مولا کائنات دی رضا دی خاطر سی کوئی نفسانیت صحابہ ہر ایک صحابی صراط مستقیم تے رہیا اور توجہ رکھنا جدو جناب جی کافر نے پیر رکھے فرقے بن گئے گروہ بن گئے فتنہ شہوات بھی اٹھ کھڑے فتنہ شبہات بھی پیدا ہو گئے تھا تھا تے جناب فسادات دا سلسلہ جاری ہو گیا اللہ وعدہ لا شریک مولا نے وہی وعدہ جڑا مصطفیٰ دی زبان تے فرمایا سی کہ میں بھیجا کراں گا محبوبہ تیری امت دی دین دے تالا کرن دی خاطر ایسے بندے صدی دی ابتدا وچ بھیجا کراں گا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کسے جگہ تے امام احمد رضا پیدا کیتا کسے جگہ تے سید مہر علی شاہ گولڑی پیدا کیتا ہر پاسے ہنیر پیا کسے پاسے آواز پہ آندی ہے حضور ہمارے درمیان نبی پاک اور ہمارے درمیان فرق نہیں کسے جگہ تو جناب جی آواز اٹھ دی ہے بھائی نعوذ باللہ من ذلک مسلمانوں کو انگریزوں کی تابع داری فرما برداری اور ان کی اتباع کرنا ہوگی تاکہ یہ ترقی حاصل کر سکیں ایسے ایسے فتنے تھار تھار تو کسے جگہ تو تحریک نجدیت کسے جگہ تو تحریک علی گڑھ تحریک جدید تعلیم پیدا ہو گئی صدقے جاواں امام اہل سنت تو اور صوفیاء کرام تو اولیاء کرام تو جنہاں دے قلب و نظر دے نال رابطہ مولا کائنات دا رہندا ہے ہر پاسے میری رات سی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا ذکر خیر کرن واسطے کٹھے ہوئے ہیں آپ سرکار نے ایک نغم دے اندر وہ نقشہ سارا چھکیا ہے آپ فرماؤندے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی سر سید احمد خان کھڑے سن تنی برابر انہاں سرداریاں رکھیاں ہویاں انہاں سر تے پگاں وی رکھیاں ہویاں کئی جناب ایسے راہزن ہوندے نے جڑے راہبر دے روپ دے اندر اٹھ پیندے ہوندے نے صدقے جاواں امام اہل سنت تو سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ تو میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار تو اللہ سونے نے انہاں نوں صدی دی ابتدا اور صدی دے اخیر دے اندر پیدا فرمایا جڑے امت مسلمان دے ہنیری رات دا فران کے چانن کر دتا سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگت رہیو سونے والو جاگت رہیو چوروں چور جو بن جائے راکھا تو اس کی کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرنا ہوتا جی میں تواڈے نال بنیا پیا جی میں تواڈے ساتھ نال بنیا پیا نا چور راکھے بنن تے مڑے نہیں کرتے ہوتے چور چوکی داری کرے تے پھر ایویں کرتا جی میں تیرے ساڈے نال بنیا پیا اسا چور دی چوکی دار تے خوش ہو کے بہ گیا سو گیا پر جڑے آن دے جگاون والے ہوندے نے اسا انہاں جگاون والیاں نال وی اج وی لڑنے ہیں اس ویلے بھی لگتے سن آل حضرت ہوئی شکوا کیتا ہے آپ فرما دینے آنکھیں ملا ججلا پرینا لاکھوں جمائی انگڑائی آنکھیں ملنا اٹھے نا بندہ بھائی یار کیوں اٹھانا ہے میں تو بڑی سونی نیند سوتا سا دیکھو یار جا میں چٹ کے آرام کرن دے امول بھی پرا جا گل نہیں بننے لگی جڑا بندہ اے سی دے کمرے ستا ہوئے نا ٹھنڈی نیند تے چوکی دار آوے وہ بیلیا وہ جان دے چور اور جان دے یار کیوں میں تنگ کرنا پیا حال اے میں تھا گئے میں تے نسی سون ہی نہیں دتا ہی نیند ہی برباد کر دے آنکھیں ملنا جھجلا پرنا لاکھوں جمع نام پر اٹھنے کے لڑتا لڑنا ہے کود کے پینا ہے کی گل ہے اٹھنا بھی آخنا کسی نے گاہ ایک مند ہے جی کسی نے آخو اٹھو جاگ تو اسے گل سے لڑ پو وہ بد وقت کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی گاہ مندا تو نہیں کسی نے انہیں آخر اٹھو جاگ آلہ حضرت فرما نے وہ مسلیا کتنے سو گیا ہے کہڑی نیند سو گیا ہے تین جا اٹھ تو نہیں جاتا تین جا دشمن لوٹ رہا ہے تو پھر آنا جان ہو گئی تم تو آئے دہشت گردی فساد پاؤن فرقے والی فلائی کرا ساری تباہی کی کرا ساری تباہی کی کرا خدا والے اولا شریف کی قسم ادھر ویکھ رہا سڑکے جاوا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو ذرا گونج گیا سبحان اللہ جنہاں نے جناب دونوں تحریکوں کا مقابلہ کیتا ہر دور ہر فتنے کا مقابلہ امام اہل سنت نے کیتا قوم دی فکر اجاگر کیتی اے نہ ویکھیا لمے چوڑیا والے کہڑے پاسے نے اے نہ ویکھیا لمیا داڑیاں والے کہڑے پاسے نے اے نہ ویکھیا بہتے کہڑے پاسے نے اللہ حضرت نے ایک ہی گل ویکھی ہے پیغام مصطفیٰ کہڑے پاسے نے حق کہڑے پاسے نے اللہ حضرت نے ہمیشہ حق دے ساتھ دیتا جڑا فرض خدا انہوں نے دے کے بھیجنا سی وہ فرض سی میرے نبی دے دین نو تازہ کرا جے ہن دین تازہ ہون دی واری آئی توجہ فرما اللہ دے بندے لوکاں دے اندر خلل ہر پاسے پیا کھڑا ہے عقیدہ الوہیت دے اندر خلل پی گیا کئی بندے آکھیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے ہو جائے فتنے اٹھے اللہ حضرت دے قربان جاوا جنہاں نے امت مسلمانی اس لکھ کھولی آخیا رب سونا انہاں سارے ایبا تو پا کے سارے ایبا تو رب دے بارے ہو جائے دھبے لاؤ جی وہ پھر ہوں میں تینوں سارا کچھ تے آپ دا لیا کے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ تو پھر اللہ حضرت دی قلم یا زبان دا اعجاز سی کہ بیان کر دیے جب چل پی دیے تو سمجھ بنا دیں دی جسم تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے بٹھا دے سکا دے دینا مرد خدا دا آپ نے سبحان سبو انعیب کذب مقبو کتاب لکھی جس سے آپ نے وضاحت فرمائی اور دھجیاں اڑا دیتیاں اس باطل عقیدے دیاں جیڑا اٹھا سی کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے اللہ فلاں کام نعوذ باللہ کر سکتا ہے اللہ ظلم کر سکتا ہے جی یہ تمام چیزیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے وضاحت فرمائی اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے جھوٹ والے عیب تو پاک ذات دی پاکی جھوٹ والے عیب تو پاک ذات دی پاکی فرمایا یہ تمہارا خدا ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہو ہمارا خدا وہ ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ کا دور کا بھی تعلق اس ذات کے ساتھ نہیں ہے ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے ہوں ایمان نال دسنا یہ دین وچ باطل داخل ہون لگا جھوٹ وچ آن لگا امام اہل سنت بن لا دیتا اپنا فرض ادا کر دیتا اور قربان جاوا جو پھر فیصلہ امام احمد رضا دا سی وہی فیصلہ خواجہ غلام فرید کوٹ مچھل والے دا سی جب اسے مسئلے دے اتے مناظرہ ہویا بہاول پور ریاست دے اندر نواب بہاول پور نے وہ مناظرہ منعقد کرایا اس مناظرے دے اندر سارے فتنے نو رکھیا گیا سی خواجہ غلام فرید کوٹ مچھل والے سن اس مناظرے دے اندر آپ سرکار نے دستخط کیتے فرمایا میرا عقیدہ فقیر دے ہوئیے اللہ تعالیٰ ہر عیب تو پاک ہر عیب تو پاک ذرا غور نال سمجھنا اگر او تسے روئے داد پڑھنی ہوئے حقیقت حال پڑھنی ہوئے تو اس کتاب دا نام ہے تقدیس الوکیل بازار دے اندر مہیا ہے اس پاک ذات دی پاکی دا اس وچ بیان کیتا گیا ہے اگر جناب عقیدہ الوہیت تو علاوہ عقیدہ نبوت و رسالت دے اندر چھ میں گوئیاں ہون لگ پئیاں خدا دی قسم کر گیا نہ سنیا ایک گل میری سمجھ لے سہ مسلمانوں دے اندر پہلو فرقے رہے مگر کملی والے آقا دی ذات دے بارے کسے اختلاف نہیں سی کیتا ہر دا اتفاق سی بھاوے ابن تیمیہ سی بھاوے کوئی سی ہر ایک دا اتفاق سی نبی پاک سرکار دی عظمت و شان دا اقرار سارے رکھ دے سن کملی والے سرکار دے بارے کسے نے جناب ہو جا کوئی غلط لفظ نہیں سی بولیا جناب سرکار عظیم عظمت شان دے اندر مخل ہو گئے. بعد دے اندر زمانہ انگریزاں دے تسلط تو بعد پیدا ہویا جس دے اندر نبی پاک سرکار دے بارے غلط نظریات اٹھنے شروع ہو گئے. اللہ الفاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اس میدان دے اندر وی جدو لنگوٹا کس کے آ گئے نے, جدو میدان وچ اتر پئے کملی والے سرکار دی عظمت و شان دے سمندر بگا دتے نے. عشق رسالت تے پھر آپ دے رگ رگ سی نا اعلی حضرت دا نمایاں پہلو جڑا دنیا کائنات دے اندر معروف عالم ہے مشہور ہے او عشق رسالت ہے. آپ سرکار دی شخصیت جڑی ہے نا گل میری سمجھا نے, میں ایک ہوندا ہے حق دی پہچان کرنی بندیاں نال, ایک بندے دی پہچان کرنی حق دے نال. میری گل تے غور ہو ذرا تو جو ہے نا جی, ذہن ہوتے ہیں دو قسم دے, ایک دیکھتے ہیں پہلے بندے کو پھر دیکھتے ہیں حق کو. ایک ذہن وہ ہوتا ہے جیڑا پہلا ویکھدا ہے حق نو پھر ویکھدا ہے بندے نو. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں علی مرتضیٰ, فرمایا اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جیڑے پہلا حق ویکھن بعد وچ بندیاں نو ویکھن. حق ویکھ کے حق دا کنڈا چکر ہر کسے نو تولن, جڑا اس حق دے آ جائے پورا انہوں من لین, جڑا نہ اترے انہوں چھڑ دین. اے ذہن مسلمان دا بن جاوے تے بیڑا پار ہو جاندا ہے. خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ رکھ, آج کل شخصیت پرستی ہے, یہ شرک بنیا کھڑائی, یہ یہودیاں دی طرفوں وراثت آئی کھڑی ہے. اس قوم دے اندر یہودی سن جڑے اپنے انہاں وڈیاں دی پیروی شروع کر دیتی جنا دین نو مروڑ توڑ کے پیش کیتا, انہاں دے ہر حکم نو انہاں دین سمجھ لیا, مگر جڑا مومن ہوندا یاد رکھنا او کسے دے حکم نو دین نہیں بناتا, دین قبلی والے دا بناتا ہے. جڑا حضور دے دین دے مطابق جنوں ویکھے اونوں اپنا مسلمان حق والا تسلیم کردا ہے, اونوں رحمت تسلیم کردا ہے. تو جو فرمانا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا, فقیر پہلا اقرار نہیں کیتا, پہلا حق نو سمجھیا ہے پھر اعلی حضرت نو ویکھیا ہے. میں پہلا حق نو ویکھیا اور جڑا ہوندا نا حق, ایک گل میری ذہن وچ رکھنا, حق مومن جڑا ہوتا نا مومن سچا, اللہ تعالیٰ اس دے دل دے اندر اس دی فطرت دے خمیر وچ رکھ سکدا ہے. حق دی پہچان مومن دے خمیر وچ ہوندی ہے, جڑا حق باطل سامنے آوے تمیز نہ کر سکے سمجھ ایمان نو خالی ہے بیچارا. میں مثال دینا, گڈیاں ویکھدے ہو انہاں دے اگے دو بتیاں لگیاں ہوندیاں نے, وہ کاہدے واسطے انگریز لائیاں نے, وہ ٹوئے ٹبے اگوں آن والی شاید کا پتا لگ جاتا ہے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. گل سمجھا رہے, جے انگریز دے گڈی اگے بتی لگی کھڑی ہے نا, تے دو بتیاں تیریاں اے سامنے نے اکھاں والیاں, تے اے تے لائیاں نے کافر منافق مسلم ہر ایک دے متھے دے اوتے, لیکن دو بتیاں ایسیاں نے جڑیاں دل چ مولا لاؤندا ہے تے صرف مومن دے دل چ لاؤندا ہے. او دو بتیاں اللہ قرآن وچ فرماؤندا, والا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خدا دی قسم کر کے آنا رب دی بارگاہ وچ انا وہی ہے جیڑا دل والا نبی نہیں, جیڑا دل نہیں ویکھ سکدا حق دے باطل دا فرق نہیں کر سکدا وہی بندہ نبی نہیں. مولا دی بارگاہ دے اندر او پاویں اُتے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں اکھاں رکھدا ہوئے اونوں جیڑا دے والا نبی نہ تے انا ہی سمجھی, اور جیڑے جس بندے دے دل والی ایمان والی اکھ کھل گئی ہے او مولا دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ سجا کائی ہے. ہن دل والی اکھاں کیڑیاں, دعا کرے اکھا کھل جائے. اچھا میں ہوں تمہیں ایک مثال نال سمجھاوا بھی, باقی سارے اندر اللہ نے اکھا رکھیاں. مثلا جدو بندہ سو جاندہ ہے جی, اس لیے اکھا اتلیاں بند ہوتی ہیں کہ بولو نا بند, پھر سویرے اٹھتے ہو تھی آخر ہو یار رات میں ویکیا ہے مینو مدینہ نظر آیا, تو کوئی آدھا رات میں ویکیا مینو سلطان رائی نظر آیا. جے ہو جی روح ہو جے فرشتے, جے ہو جی گل سمجھا نہیں, جے کی روح ہوے گی ہوے گی سابا ہو گیا. راتی فلم ویکھ کے ستا ہے تو انہوں کوئی مال نظر آنا ہے, تے جے راتی کملی والے سرکار دا ذکر خیر تے توبہ کر کے ستا ہے تے اللہ تعالیٰ خیر دیا خوابا دکھاوے گا. گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ ستے آئے آنکھیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے تو جاگنا ہے سویرے آنا مراتی ویکھے آئے او بلی آ کیڑی شہ نال ویکھے آئی اکھاں بند سن مڑ کیڑی شہ نال پیا وینا ہے معلوم ہویا تیری دل والی اکھاں نے جدوں اتلیاں بند ہو گئیاں نے او دل والیاں کھل گئیاں نے انہاں نال پیا وینا تے پھر اوہی اکھاں نہیں جڑیاں حق باطل دا فرق رکھدیاں او اکھاں روشن ہو جان ایمان انہاں وچ آ جائے تے پھر انہاں اکھاں نے دسنا ہوندا ہے حق کے اے باطل ہے. اج کل شخصیت پرستی کا دور ہے. اقبال فریاد کر اٹھا ہے آج کے لیڈروں کو اقبال کہتا ہے بت. کیا کہتا ہے؟ بت. تے انہاں دے پیچھے جڑے مقتدی نے چلنا ہے انہاں نوں آکھنا ہے یہ بت پرست ہیں یہ جماعتوں کی آستینوں میں بت چھپے ہوئے ہیں. اقبال فرماتے ہیں اگر جب بت ہے جماعت کی آس دینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آس دینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہے حکم ازاو لا الہ الا اللہ ارباب من دون اللہ. اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے رب کو چھوڑ کر اور رب بنا لیے. حضرت حذیفہ حضور دے صحابی نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھ دے نے فرمایا اس آیت دا اے مطلب نہیں کہ انہاں خدا ہی سمجھ لیا سی اپنے وڈیاں نوں نا. فرمایا اس دا مطلب اے وے یہودیاں جنہاں نوں راہبر تے لیڈر بنایا ہویا سی نا انہاں دی اللہ دی نافرمانی وچ تابعداری کردے سن. انہاں آکھنا حرام کھا ناجائز کر تے آکھنا جی ہمارے مرکز کا آرڈر ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ انہاں جو بھی آکھنے انہاں بت پرستاں نے آکھنا ہے مرکز کا آرڈر ہے ماننا پڑے گا. خدا دی قسم کر کے آنا مومن کسی مرکز کے آرڈر کا پابند نہیں ہوتا. مومن صرف اور صرف وحدہ لا شریک اور مصطفیٰ کے حکم کا پابند ہوتا. اور اے پیغام سونے صدیق اکبر نے عطا فرمایا جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی آپ نے فرمایا بے لیو جے میں کملی والے دے طریقے دے چلا میری پیروی کرے آجے جے حضور دا راہ چھڑ دیا مینو سیدھا کر دیا جے ان زگ تو فکو مونی جے میں تیرا چلا تے مینو کی کرنا ہے بولو تے صحیح رہا کہ کون آکھ دے پہن. اچھا تے صدیق اکبر فرمان دے لے میرے وات کٹ دے آجے تے آج دے لیڈر دے وات نہیں نکل سکتے. آج کا قائد ملت جو کاف کشش کے ساتھ قائد ہے یہ اتنا ظلم کر رہا ہے اے جو مرضی کرے حضور دی شریعت دیاں دھجیاں اڑاوے اے مروی رہ پڑے قوم آکھے ہم اس کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر جھنڈے کو سلام کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ مصطفیٰ کے جھنڈے کو سلام کرتا ہے. ہر جھنڈے کو سلام ہر تابوت کے ساتھ یا حسین کہنے والا یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں نا. کلندر اقبال فرماؤں ہے اللہ حکم کیتا ہے فرشتے آنوں اور فرشتے ہو جاؤ یا اللہ کی فرمایا ہے نا مسلمان دے مسجدان دے چراغ گل کر دیو اینا مسلیاں دیا مسجدان دے دیوے گل کر دیو یا اللہ کیوں اکے حق را برسجود سنا مارا بطوافے حق را برسجود سنا مارا بطوافے بہتر ہے چرا ایسے مسلمان لے جڑے ادھروں میں سجدہ بھی کر لیں دے ادھروں بتاں دا طواف بھی کر لیں دے میں نو اے ہو جا مسلمان دے غیرت نہیں چاہیے میں نو غیرت مند چاہیے جڑا صرف میرے اگے جھکن والا ہو حکم دے چلے تے میرے دے گل مننے صرف میری خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویکھ اللہ دی اطاعت اللہ دی حکم مننا اے مومن دا ایمان ہے جڑا سا رسول دی اطاعت کرنے ہیں اس واسطے کرنے ہیں اللہ فرماتا ہے اے دی اطاعت کرو اے دی اطاعت میری اطاعت جے گل نہیں سمجھ لگی اللہ فرماتا ہے میں یتے رسول فقد اطاع اللہ جن نے میرے رسول دا حکم منیا ہے انہیں میرا ہی منیا ہے کیونکہ توحید کی قسمیں ہیں بات سمجھنا ایک ہے توحید فی ذات ایک ذات خدا دی مننا دوسری ذات خدا دی خدا دوسرا نہ مننا دوسرا توحید فی صفات رب والیاں صفتاں صرف اکو ذات خدا وچ سمجھنا اور کسے وچ صفتاں نہ سمجھنا توحید فی الافعال اے سمجھنا حقیقت میں کام حقیقت میں کرنے والا ایک ہے ساری خدائی کو چلانے والا ایک ہے اے ہے توحید فی الافعال ایک ہے توحید فی العبادت کہ عبادت دے مستحق کو ذات ہے اور کوئی نہیں اور پنجویں ہے توحید فی الاطاعت کہ فرما برداری اکو دی کرنی ہے یا اون دی کرنی ہے جس دی فرما برداری کرنے دی حق نے اجازت دیتی گل سمجھا قسم خدا دی کسے دی اطاعت مستقل نہیں ہو سکتی مخلوق جے دی اطاعت کیتی جائے گی اس واسطے کہ اتھے اجازت ہے مثلا باپ دی اطاعت جائز کام وچ اللہ اجازت بخشی ولیاں دی اطاعت دی اجازت حکم آیا کھڑا رب دا جتھے اجازت نہیں ہوے زمانے بھر دا غوث کتب مشہور ہوے آکھے رسول دی نافرمانی کر کرنا جائز نہیں ہو معلوم ہویا گل سمجھا نہیں ہن جڑا مومن ہے اونے پہلا حق نو ویکھنا ہے بعد شخصیت نو ویکھنا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اج کسے لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے او آندا جناب جی میرا پیر داڑی مننا تے میں وی داڑی مننا میرا پیر پینٹ پاوے میں وی پینٹ پاواں میرا پیر فلماں ویکھے میں وی فلماں ویکھاں میرا پیر نماز پڑھے نہ پڑھے میں وی نماز پڑھا نہ پڑھا او جے پیر نو ویکھدا اوویں کیتی کھڑا ہے کلمہ پیر دا پڑھی کھڑا ہے اے محمد رسول اللہ دا کلمہ نہیں پڑھی کھڑا اے دے اندر ایمان کوئی نہیں اگر ایمان ہوندا اے ہر پیر نو آکھدا پیر جی ساڈا وڈا پیر کملی والا ہے میں حیران ہونا اگلے دن میں کسے بندے دسیا بڑے سکھا بندے نے ایک جماعت آئی ہے داتا دربار سرکار تے ہن اس عرس دے موقع دے تے انہاں آن کے جناب اتے بچیاں دا ارادہ ہویا جڑے انہاں وچ آئے سن بھی اساں نا داتا سرکار دے دربار دے دودھ دی سبیل تو دودھ تے پی لئیے انہاں دے امیر اگوں آکھیا خبردار مرکز کی طرف سے اجازت نہیں ہے میری مراد امام اہل سنت کے مخالفین کی جماعت نہیں وہ جماعت ہے جن کو سنی کہتے ہیں سر پہ امام سبز رکھتے ہیں سبز امام والوں کو امیر کی طرف سے داتا صاحب کہ دودھ کی سبیل سے دودھ پینے کی اجازت نہیں ملی تو دودھ پینا ان پر حرام ہو گیا ہے اور میں کہتا ہوں کہیں یہی سلسلہ بڑھتا نہ جائے ایک تو ہو گیا کہ مرکز کی طرف سے آرڈر نہیں تو دودھ داتا کا بند مرکز کی طرف سے آرڈر نہیں تو ماں کا دودھ بند یہ تو پھر سلسلہ آگاہ چل گیا مرکز کی طرف سے اجازت نہیں تو حضور کی شریعت کی بات نہ کرنا آپ جو بات کرتے ہیں ہے تو قرآن کے مطابق لیکن آرڈر اجازت مرکز سے نہیں میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کے آرڈر کا ایسا پابند ہو. مومن وہی ہوتا ہے جو صرف حکم مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے. جال سمجھ آئی نے؟ ذرا آنکھو نا سبحان اللہ. کی کریے بت توڑنے جو پہلے نے اقبال جو کہ آتا ہے مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. یہ پھر نارا مارنے ہی سانو پینا ہے. یہ نارا ماریں گے تو بت ٹوٹتے جان گے. پھر ہی توحید قائم ہوے گی. پھر نبی پاک سرکار دی عظمت سارے دل دماغ چلے گی. خدا والا اولا شریف دی قسم ہے پارٹیاں تو باہر آ جاؤ, جماعتاں تو باہر آ جاؤ, فرقیاں تو باہر آ جاؤ, تنظیمہ تو باہر آ جاؤ, تقسیمہ تو باہر آ جاؤ. میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے میں دس دینا, ہاں جی میں حوالہ ثابت کر دینا. میرے امام اہل سنت نے کوئی تنظیم نہیں سی بنائی, کوئی جماعت نہیں سی بنائی. آپ اپنے آپ صرف سنی کہندے سن, اپنے آپ سنی کہندے سن. کوئی بریلوی تنظیم انہوں نے بنائی. بریلوی تے آپ دے منن والے جڑے نے انہاں اپنے آپ بریلوی پہچان واسطے آخنا شروع کر دیتا ہے. مگر امام اہل سنت نے کوئی تنظیم جماعت فرقہ نہیں جے بنایا. امام اہل سنت دا کوئی مذہب سی اہل سنت و جماعت. اسا سنی آ قربان جا اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اے میرے آلہ حضرت دا قربان جاوا خدا دی قسم کر گیا نا. آپ نے نہیں فرمایا مینو فلانے نال پیار ہے, مینو فلانے نال پیار ہے. آلہ حضرت نے ہمیشہ ایک کوئی نعرہ ماریا ہے مینو آقا دے نال پیار ہے. ایسے دیتے آلہ حضرت عظیم البرکت پاوے تن تنہا بھی عمر تو خدا دی قسم ہو جا شیر خدا دا کلا پوری جماعت ہوندا ہے جڑا حق دے قائم رہنے والا ہوگا. سلطان بڑو فرماؤ نے ایک دم سجنی اور ساڈا لکھی دم واری اسی ایک دے مارے مردے برکت رحمت اللہ علیہ اپنی زبان نال بھی مخالفت اپنی قلم نال بھی مخالفت تحریران نال مخالفت پہ کر دے نے زبان نال مخالفت پہ کر دے نے ہر وقت مخالفت کا درس دے رہے ہیں کملی والے بھی موافقت کا درس دے رہے ہیں. کیوں میری گل سمجھا جی جب عشق آ جائے نا محبت آ جائے کسی دے بارے دو صفتیں ضرور آ جاتی ہیں ایک تے معشوق دے دشمنوں نال دشمنی ضرور آ جائے گی جب محبت آئے گی محبوب دے دشمنوں دا ویر تیرے دل میں آ جائے گا. بولو آؤں گا کہ ایمان نال دسو تے رشتے دار دا کوئی دشمن ہوے اس نال دشمنی تے دل میں ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ تو پھر آقا نامدار دا جڑا دشمن ہوے جڑا وہ یارانہ رکھی پھر سمجھ لے جھوٹا ہے. بولو کی ہے بھاویں لکھ عشق دے دعوے کرے بھاویں لکھ جناب جی اپنے جناب قصبے پہن رشک رسالت دے چھاپے جنہ چر نبی دے دشمنوں نال تعلق ہوے گا انہ چر کملی والے دے نال تعلق ہو سکتا نہیں. تائی آلہ دل فرماؤں دے دشمن احمد شدت کی ارے دشمن احمد بشیدت کی یہ ملحدوں سے کیا رکھتے آپ فرماؤں دے دشمنہ دا لگنا پٹ کے رکھ اللہ فرماؤں دے منافقان دی نشانی الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مگر نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ فرماؤں دے منافق دی نشانی ہے کافران آلی یاری لاوے گا کہیں دینا لے فقیر تینو نشانی دسی جان دے پیا اکھاں بند کر کے تے ہاتھ سر تے رکھ لیں جنو ویکھے انگریزاں دا یار سمجھ لے وی پکا ہی منافق ہونا کی ہونا ہے جنو ویکھے کافراں دا یار اونوں پکا منافق سمجھی جڑا سونے دا عاشق ہوے گا او دو دھڑے نہیں رکھے گا ہائے ہائے ہائے عاشق ہوے تے دھڑے دو نا جی سیاڑے آندے نے دو بیری اترات لات رکھن والا کبھی کامیاب ہوندا اے دل اللہ فرماندا ہے میں دل کسے سینے وچ دو نہیں رکھے میں اکو ہی دل رکھیا ہے کی مطلب جے دل اکو ہے نا تے انہیں پھسنا بھی اکو نال سمجھ رہی ہے اے لگنا اکو دے نال خواجہ محمد یار فریدی فرماؤں دے پتا شرک دی پار سارا دوئی کو پتا شرک دی پار سارا دوئی کو ایک دل دا ایک دل ربا کیوں نہ دیکھا دل ہیک کے بعد دل ربا کئی بنائی کھڑا ہے نا بلکہ اللہ میں اقبال نو پوچھے تھے وہ تے اور گل کر گیا تو آندا یا رسول اللہ میں تواڈی امت دے دلاں دا مطالعہ کیتا ہے انہاں دی دل دی کتاب میں پڑھی ہے یا رسول اللہ میں اس نتیجے تے پہنچیا انہاں کول دل ہے پر دل ربا کوئی نہیں دل رکھ دے لے پر دلدار نہیں رکھ رہے جنوں دل دتا ہوے کسے دا دل فیکٹری والے پاسے پیا ہے کسے دا گڈی والے پاسے پیا کسے دا گڈی وچ پیا کسے دا یورپ پیا کسے دا واشنگٹن پیا کسے دا کسے پاسے پیا ہے او کملی والے جنہاں دے دل بندے پئے نے انہاں دا دل تے ہے دلدار کوئی نہیں امت مسلمان دا بیڑا اودوں پار ہوندا ہے جدوں دل وی اک ہوے دلدار مدینے والا اک ہوے حضرت دی غیرت تو صدقے جاوا عاشق ہوندے غیرت مند نے عاشق کی ہوندے لے ہاں آج کل بغیرت عاشق ہے نے پر نا عاشق نہیں عاشق بغیرت نہیں ہو سکتا عاشق سراپا غیرت ہوتا ہے بڑا اللہ حضرت دی غیرت دا اندازہ لگا جمعے کی ہاں جمعے کی اذان ثانی دوسری اذان کا مسئلہ اٹھا بریلوی میں کچھ لوگ مخالف ہو گئے انہوں نے جا کر اس دوران کچہری وچ رٹ کر دتی کیس کر دیتا امام اہل سنت واسطے گرفتاری دا سمن جاری ہویا کیس کو کچہری میں پیش کیا جائے امام اہل سنت نے فرمایا یہ مصطفیٰ کی کچہری میں رہنے والا ہے کسی غیر کی کچہری میں نہیں آ سکتا خدا دی قسم کر کے آنا سرکار دے مریدین دا حلقہ بڑا وسیع معتقدین متبصرین کا حلقہ بہت وسیع تھا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا بیلی کے گلی کوچے کھا گئے انہوں نے کہا پہلے ہماری جان لیں گے بعد میں اعلی حضرت تک ہاتھ پہنچے گا گورنمنٹ کو کیس واپس لینا پڑا آپ نے فرمایا الحمدللہ دشمن کی کچہری میں پیش کیوں ہو شیر ربانی نام سنیا نہیں کیونکہ ولی جتھے بھی ہوئے نا بولی سارے ہاں بھی کوئی ہوتی کیونکہ انہاں دی زبان تے بولن والا ایک جب بولن والا ایک مڑ بولی تے آپ ایک کرنی ہے گل سمجھا نہیں تے او جناب جی اعلی حضرت شیر ربانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے قربان جاوا مکان شریف اپنے داتے پیراں دے کول تشریف لے گئے دادا پیر دے دربار تے تے صاحبزادے آپس وچ لڑے کھڑے سن میاں شیر ربانی نے فرمایا صاحبزادہ صاحب تمہارے دربار والے بزرگ تمہارے ختم درود پر راضی نہیں ہوں گے تم جو عرص کراتے ہو اس عرص پر راضی نہیں ہوں گے آپس کے اختلافات چھوڑو تاکہ تمہیں انگریز کی کچہریوں میں نہ جانا پڑے کیونکہ جو وہاں جاتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے یہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی کا فیصلہ ہے بلکہ ان آنکھ یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غیرت نہیں رکھتے سن ملکہ وکٹوریا دا اس لئے دور سی گل سمجھا جے لفافیاں دے اوتے ٹکٹاں لگدی ہیں نا ٹکٹاں آلہ حضرت انہیں غیرت مند سن ٹکٹ پٹھی لاؤندے سن تاکہ اودی فوٹو پٹھی ہو جائے جدو کسی نو خط لکھنا نا تے خط دا پتہ الٹے پاسوں لکھنا تاکہ اودا سر ہو جائے ہیٹھا تے لتا ہو جائے لتا ہو جائے نا تا اے ایسے کی غیرت مند ہوندا اے اوہاں دا لتا تا ہی کر کے رکھنیاں نے نبی گل سمجھ لگی تے جڑا نال بیٹھ کے لڑ لڑ کے کھان والا ہوے او کدی عاشق ہو سکدا او فاسق دے ہو سکدا ہے عاشق نہیں ہو سکدا جڑا دشمناں نال لڑ کے کھان والا ہوے دشمناں نے دین دے نال ہم لکھن والا ہم پیالا بن جاوے او کدی نبی پاک دا عاشق نہیں ہو سکدا خدا وحدہ لا شریک دی قسم اللہ حضرت نے غیرت میرے کملی والے دے صحابہ تو سیکھی سی کنا تو ہاں قرآن تو سیکھی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا میں نے اہل بیت کو دیکھا جب ان کا کپڑا کسی کافر کے کپڑے کے ساتھ لگ جاتا تھا تو وہ کپڑا دھوتے تھے حسین کے ذکر منانے والا مولا حسین کی بات کر رہا ذرا کہیے سبحان اللہ فرمایا مولا علی مشکل کشا سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی میرے کملی والے دے یار کپڑا لگ جاتا سی کافر نو تے کی کردے سن بولو تے صحیح حضور فرماتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث ہے آقا نامدار فرماتے ہیں کہ بلو جن میں میرے آقا فرماتے ہیں جو کافر مشرک نال ہاتھ ملا لو نا تو وضو کرو بلو کی کرو مزا نہیں آئے گا ڈٹ کے آنکھوں نہ کی کرو وضو کرو قربان جاوا توجہ فرما مارے پیار کرنا میرے کملی والے آقا نامدار پردے سپیکر بند کرو اوے اللہ دے بندے او چھتی نال اوتے تے سپیکر بند کر دو کدھر کوئی مسلمان ہوندا جے چھتی کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر جہاد سنو بھائی او مسلماناں تینو نعرہ چوکڑا مارنا سی او جگان والے تے جگان دے رہ تو سوتا رہیا ہاں تینو دن ویکھنے پینے نے ہاں ابھی تو ابتدائش کر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے تو دے ستا رہے ہیں اے سپیکر بند کرو ٹی وی چلاؤ کوئی باہر دی گل آوے کوئی باہر دی گل آوے کوئی مسلمان دی تھی پیر ویکھے گی تے پھر ہی انہوں پچھا لگے گا نا ساڈا دین کیڑا ہے ہاں بادشاہ قرآن سنیا تے دین تو تے پھر جائے گی دنیا ہن توجہ رکھ جلا میں نے پیا کرنا قربان جاواں میرے اللہ حضرت دی وسیلت دعا سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں جدوں جناب میرے کملی والے سرکار دا قرآن پڑھے گا بولدا ہے عاشقاں کافراں واسطے تے جڑے کافراں نال جرانے لائی کھڑے ہو مومناں تے اکھاں پٹی کھڑے ہو بند سمجھ لے اس کا رشتہ کہیں اور ہے یہ حضور کے ساتھ ہوتا تو مومنوں کے ساتھ نرم ہو کر رہتا گل نہیں سمجھ لگی کیونکہ اقبال کلندر لاہوری فرماتے ہیں گر ہلکا یارا ہو بڑے شم کی طرح نرم گر ہلکا یارا بڑے شم کی طرح نرم رز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن پر مومن ہوئے تو پھر نہ ہوتے منہ مون لے منہ مون تو موڑے بھی کرنا ہے اللہ دے بندے گل سمجھا نہیں میری میں حل کیا کرنا میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار برطانیہ دے دور حکومت ٹکٹ کیوں لاؤں گے سن بولو تو صحیح نہ الٹی تاکہ لتا کرو بےمان دیا سر کرو اور گل سمجھا دی اور امام اہل سنت فاضل بریلوی نہ تو ان لوگوں کی کچہریوں کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے نہ ان کی معاشرت کے ساتھ نہ ان کی وضاکتہ کے ساتھ امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا بتائیے پینٹ شرط میں نماز ہو جاتی ہے امام اہل سنت نے فرمایا فتویٰ فتاوی رضویہ میں موجود ہے فرمایا انگریزوں کے کپڑوں میں اس وضاکتہ بنانا یہ خود اشد حرام اس میں نماز مکروہ تحریمہ واجب الاعانہ، پڑھے تو گناہگار ہوگا، کیا ہوگا؟ سڑکے جاواں یہ غیرت دا تقاضا سی نا، کیونکہ پڑھی جو بیٹھے سن امت سمجھی کھڑی سی کوئی فرق نہیں، جلے آج کل آخنے نے وہ جی نہیں جی کپڑیاں دا کی ہوتا ہے، وہ سارا کپڑا ایک جی ہے نا، کپڑیاں دا کی ہے، کپڑا جہاں مرضی پا لو وہ کی ہے، پاوے لگاؤٹ پا لو، پاوے کچھا پا لو، پاوے ستھن ایسی پاؤ جنوں تھان تھان تے سوراخ ہوگا، کپڑے پاؤ گے جہاں مرضی پا لو، مگر اج دے بے ایمان دا نظریہ ہے، میرے کملی والے دی شریعت مطہرہ اور اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق لباس وہ جائز ہے جو نبی پاک سرکار کی شریعت کے مطابق ہو، بولو کیا ہے؟ شریعت کے مطابق ہو، یہ فتح رضوی علی گل، تو ذکر اقبال ذکر رضا تے بڑا سنتا رہا ہے، فکر رضا نہیں سنی، میں تینوں فکر رضا دے موتی تے سنانا، تیرے جھولی ایک سٹنا، انہاں نوں محفوظ کر لے، فتح رضویہ دے وچوں اگر یہ گل نہ نکلے تے صغیر زبان کٹا دے گا، قسم خدا دی کر کے آنا، امام اہل سنت سارے بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس لباس میں دیکھا نا تو فرمایا کم بخت بندر لگ رہا ہے، کی فرمایا کم بخت بندر لگ رہا ہے، وہ میں تے ایمان نال حیران ہونا آ جڑے پینٹ شرٹ پاون والے نا جی یہاں میں ایک گل لطیفے بطور کرنا، میں نے ساڈے اسلام نے لباس کمیس کا ذکر کیتا ہے، کیڑی شاید ہے قرآن ایک ذکر کمیس کا، ان کان قمیصہ قد من دبر اذهبوا بقمیصی هذا، حضرت یعقوب علیہ السلام واسطے جناب یوسف نے قمیص بھیجا، کی بھیجا؟ قمیص بھیجا کہ لے جاؤ انہوں تے ساڈا قمیص اور شلوار جڑی ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلا پائی، اول من لابس سراویل ابراہیم خلیل اللہ، سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے کیا پہنی، وہ کون تھے؟ اور میرے آقا انعامدار نے مدینے کے بازار سے خرید فرمائی ہے، اور حضور نے اس لباس میں پسند فرمایا ہے، میں یار حیران ہونا وہ آ جڑے پینٹ پاؤن والے نے نا، ایک تو انہوں کے شرط کا دامن ہی نہیں ہوتا، جی میں بٹیرا نہیں ہوتا بٹیرا، وہ کوشل کھو لو تو پچھوں کیویں لگتا، پچھو بدلا یہاں کا حال ہوتا ہے، ایک تو ایڈی ساری ہے دوجا وچ تنی ہوتی کمیس باہر تے انہوں وچ، میں حیران میں سوچا ایک دن بیٹھے سائز سے ترابا سے تے ایک پروفیسر پا کے بیٹھا، میں کہا جی بابو جی ناراض نہ ہویا جی ایک گل پوچھنا ذرا، معاف کرو معاف دس دیو گے؟ جی جی جی جی پوچھئے ذرا، میں نے کہا جناب یہ جو چھوٹا سا اتنا سا چڑیا کے دم جیسا جو آپ کا وہ شرط ہے یہ اندر کیوں گھسا ہوا ہے بتا سکتے ہیں؟ ہوڑ ویچے تا تھا بیدہ سائز مول بھی لکیئے اس دے پھاڑی میں نمبر پہ یہ تو چکیتا ہے کہ مڈو چا پھڑے آج کے، میں کہ جناب اس میں حکمت یہ ہے کہ صرف اس قوم کو کافر ننگا کرنا چاہتا تھا ماں بہن کے سامنے، تو اس نے کہا جو اتنے شرم و حیاء کا لباس پہنتے ہیں اپنے مصطفیٰ کا لباس پہنتے ہیں تو اس میں تو شرم و حیاء کا ہے جی خاص خیال رکھا گیا ہے، جب ماں بہن دے سامنے آدھے دامن اگے لٹکے نے کیوں نہ کرو کپڑے بھی پاون من بھی ننگے، ہے جی تے خدا دی قسم کر کے آنا جب قوم غلام بن جائے نا غیران دی، کیونکہ غلامی دار سا بڑا گزر گیا ہے، ساڈے ذہن دل دماغ دی روشنی ختم ہو گئی ہے، جس کسی نو چاہو نا یار کھڈی والے کپڑے صحابہ پاؤں سن تھی بھی پاؤ تو آ لو مولوی گرمی نال مارو ہے ایڈیا موٹی ہے کپڑے توبہ توبہ گرمی چ مرنا تو ایمان نال دسو پینٹ اینی موٹی ہوتی ہے جی میں پوری رضائی ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں، بیٹھن نو بھی آوازار تے کھلون نو بھی آوازار تے ہر پاسے تنگ تے خدا نال کردا پھردا جنگ تے پھر بھی پائی پھردا ہے، اے برا نہیں پیا لگدا اے دے چ گرمی نہیں پی لگدی، تینو لباس مصطفیٰ میں گرمی لگتی ہے، کئیاں نو ویکھو تے او آندے نے جی کریے کی آ جڑے کھلے کپڑے نے نا اے سانو مشین چلاونے ہے کدی گڈی چلاونے ہے پھر اڑن دا خطرہ ہوندا ہے، وہ پھر یہو جہ تنگ کپڑے پاؤ جڑے آڑ نہ جان، میں کیا سدکے جا جی قوم ایمان خالی ہو جائے نا وہ پھر ایویں بہانے بھڑے بھڑے سوچ دیے، میں کیا جھلیا اج کل دے بٹن دا دور ہے، میرے آقا دے تلوار سامو سامنے مار کے حضور دے صحابہ لڑتے سن، انہوں دی چادر تے کدی نہیں، انہوں دا قمیص مولا حسین 20,000 جنگ 20,000 یزیدیاں نال جنگ لڑیا ہے، مولا حسین سرکار نو تے کپڑے نہیں ہڑے، ارے کیوں کھڑے نے تھن کے جاوا حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بصیرت تو اس ملاقات دے بھی خلاف سن اس تعلیم دے بھی خلاف سن، امام اہل سنت سرکار نے جناب فتاوی رضویہ کھول کے ویکھ تنقید فرمائی، فرمایا دیوس بن رہے ہیں، آدھے عیسائی بن رہے ہیں، نیچر کی پپ نیچر کے پیر کی پیروا پیروکاری کرنے والے، دین اسلام سے دور دین کے دشمن بن گئے. وہ خدا دے بندے میرے کملی والے آقا نامدار دے صدقے جاواں، جنہ نگاہ کرم فرمائی اعلی حضرت جیسا غیرت مند بصیرت والا بندہ عطا فرمایا. یہ ہوئی وجہ ہے سید مہر علی شاہ گولوی جیسا بزرگ بھی اعلی حضرت کی زیارت واسطے تر گیا. اعلی حضرت اس لیے درس حدیث دے رہے سن جس لیے حضور سید اعلی حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے. سبحان اللہ. تین پتا ہے، تین پتا ہے پھر عاشق محبوب دے محبت والیاں نال محبت ہی رکھتا ہے، جیویں دشمنوں نال غیرت رکھتا ہے ایویں محبت والیاں نال محبت بھی رکھتا ہے. تے عاشق ہوندا ہے دنیا تو بے نیاز، اے نا گلی گلی دیا ٹھوکرا کھا کے تھان تھان تو بھیک منگن والا عاشق ہو سکتا؟ آلہ حضرت فرماؤں دینے پھر کے گلی گلی تپا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تپا ارے ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. فرمان دینا مسلمانا اور جی تصانا بن جائے نا تیری دل نو عقل مل جاوے تو تو تے حضور سرکار دا دامن چھڈے گی، لکھ تینو دشمن ادرو ادرو آوازا دین تو کسے وال دھیان کریں نا ہے، کیونکہ جن کا غیروں کی طرف دھیان جاتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے در دولت سے دور ہو جاتے ہیں. حضور سرکار دے در دولت دے جن نے کلی پا لئیے سونے جے بھکھے مراں گے تاں وی تیرے، جے رج کھاواں گے تاں وی تیرے، تے سونا پھر خیر پاؤں گائی سونا پھر خیر پاؤں گائی. اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ایسا تے خدا دی قسم کی عاشق بننا ایسا نے، ایسا تے اپنے آپ تے ظلم عظیم کہرے خدا اپنے آپ تے کیتی بیٹھے ہیں، حضور دا قانون چھڈی بیٹھے ہیں کیوں جی، ملک نہیں چلتا، حضور دی تعلیم چھڈی بیٹھے ہیں کیوں جی، ٹکر نہیں چلتا. مسلے آ بیٹے یہ آپ کے بھائی جن کو بات سمجھے گا، میں بیٹھے میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سنیے سنیے سنیے. ہاں ہاں ہاں سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی کھولی نا جی تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم جوش میں آ گئی، فرمایا ابھی تک ادھوری ہے تو مسلمانوں کو آدھا عیسائی بنا دیا، جب پوری ہو جائے گی تو کیا حال ہوگا. جب پوچھا گیا حضور لڑکیوں کا سکول میں پڑھانا کیسا ہے، فرمایا دیوس ہے. آج وہی وقت دیکھ رہے ہو، بلکہ سر سید احمد خان نے خود لکھا ہے، سکول کی کتابوں میں لکھا ہے، سکول کی کتابیں بی اے کی اٹھا کر دیکھیں، ایف اے کی اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہے سر سید نے کہا تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں. تو بھائی شیطانوں سے نیکی کی توقع آپ تو رکھ سکتے ہیں، میں نہیں رکھ سکتا. فقیر کا اشارہ سمجھیے گا. آج اگر تم تو یہ کرتے ہو نا سپیکر کی بات کرتے ہو، تمہاری بولتی بند کرنا چاہتے ہیں، بولتی بولتی تم نے سمجھا آنکھیں بند کر کے ترقی لیں گے تو وہ ترقی دینے کے لیے پہلے اس نے ایمان غیرت کا کباڑا کیا، اب تمہاری جان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کبھی عراق پر کبھی کسی پر کبھی کسی پر. آپ تو اب جان اور ایمان کی خیر منائیں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جگانے والوں کے گلے پڑنے وال مسلمان، تم ہی ہو جو مسلمان. کی بات کرنے والے کے دشمن ہو، ہم ہیں جو دشمن ہے مصطفیٰ کی تعلیم کو گلے سے لگا کر تعلیم مصطفیٰ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. آج دن دیکھ رہے ہو پھر چیختے چلاتے ہو. یاد رکھنا جب کوئی بچھو ہوتا ہے تو اس سے ڈر کی امید ہوتی ہے، بچھو کبھی مرہم پٹی نہیں کرتے. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر تعلیم مصطفیٰ ہوتی تو اگر تو نبی پاک کی صفت ثنا حق کی بات کر رہا ہوتا تو تیرے ساتھ ایک اور آواز پیدا ہو جاتی، اس کے ساتھ ایک اور ہو جاتی، اس کے ساتھ ایک اور ہو جاتی، حتیٰ کہ پوری دنیا پر مصطفیٰ کا پیغام پھیل جاتا. آج تعلیم جن کی ہے ان کی بات تو گھر گھر میں پہنچائی جا رہی ہے، ذرائع ابلاغ انہی کا کام کر رہے ہیں. گھر گھر دے اندر مسلمانوں دیا تیاں پہنا دیا غیرت ایمان دے جنازے کرنے جا رہے ہیں. خدا دی قسم کر کے آنا، فقیر راتی جلال پور پٹیاں تقریر کیتی، میں آخیا اے بدبخت مسلمان تیرا گھر بازار نال بدتر ہو گیا ہے. پہلا بچیاں نو آخیدا سی بازار سے بچاؤ، تو وہ بازار میں کچھ ماحول، وہ کچھ ماحول نہیں ملتا جو کچھ ان کو گھر میں مل رہا ہے. ہر وقت کنجر خانے چاٹے کڈے سینے بلو پرینت پہ چل دے نے. راتی میں آخیا مسلمان سن ابو جہل نال بھی پہرے بن گئے، ابو جہل نال بھی پہلے بن گئے. آج امام اہل سنت فاضل بریلوی ہوئے نا تو خدا دی قسم امام اہل سنت دے ہاتھ ہوئے تلوار تے بریلویاں دا گاٹا لاندے پھر آکھے ٹڈل بریلویا میرا پیغام ایک وی یاد نہیں رکھے مینوں قسم خدا دی. پر میں افسوس کیا کروں، جو قوم رسول اللہ سے منافقت کرے اعلی حضرت بریلوی اس کی نظر میں کیا، جو سید الانبیاء کا دروازہ چھوڑ چکے ہیں یہودی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ہر وقت، ان کو کہاں اعلی حضرت سے تعلق، کہاں نسبت غوث اعظم سے. میں نے آندا ایک آخ چشتی ہوں تو غوث پاک بھی نہیں آتا، بم پہ وردے نے غوث نہیں آتا، مولا علی نہیں آتا. میں کیا مصروف نے آخ کھے، میں کیا بم مارنے مصروف نے غوث پاک بم فرد آتا یہ جو بیٹھنی بےمان یہ مینو یارویں دیگ نال راضی کیتی کھڑے نے تو تی پتر اپنا ادھر سپرد کیتی کھڑے نے دشمن آدھے جی انہوں نے مولوی تو لیڈر نے انہوں نے ویکو تو کی ہے بش کا پتلا جلا رہے ہیں. کیا پتلا جلا رہے بش ایڈے ایڈے گاٹے والے پتر پوچھو کتنے امریکہ بیٹی کتنے مولوی جی امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو پھر امریکہ کیا ہے جی مردہ باد. میں کہ بھائی مان جب امریکہ مردہ باد تیرا پتر تو آپ مردہ باد گل سمجھ لگی. یہ ہوئی منافقت خدا دی قسم تھا تھا ہو گئی ہے جی امت مسلمان تباہ کر دی. میں کہنا وا وہ اکل تے سلمانے کتنے رہی جنہ کے قائدین دا حال ہے بش چکتا ہے بم تے مار دے تھان تھان تے مسلمان ہزارہ صفا مٹستی تو مٹا دینا ہے. تو سارے قائد اٹھ گئے توڑی پانچ سیر اپنی، 100 روپے کا پینٹ شرٹ وہ بھی اپنی، تیلی بھی اپنی، لٹر بھی اپنا، سر بھی اپنا، سار کے جا کے بیٹھے لے بش نو آنکھ ہونا دے گل کر مریا پہ واہ سد کے جانا. میں کیا تسا دسیا بوشا اصا بے جان نہ لڑ جو گیا جان والے نال اسی نہیں لڑ سکتے، تو جی نہیں لڑ سکتے تو ڈرامے تو نہ کرو حضور دی امت نہ آرام نال بہ رہو. میں تینوں یہ نہیں آکھاں گا اٹھ کسی دے گل پی جا، میں یہ آکھاں گا اس وقت کسی دشمن کے جا کر گلے پڑنے کی ضرورت نہیں، تم گھر میں بیٹھ کر دین مصطفیٰ کو قابو کرو، دشمن تمہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں آ جائے گا. اب ایک جان کیا، لاکھوں جانیں حسین کی طرح قربان کر دے مگر دین کا دامن نہ چھوڑ. یہ اعلی حضرت کا پیغام ہے. اعلی حضرت فرماؤں دے میں کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا، کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا، نہ بس ایک جاؤ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ کی ہویا جی اور مولوی جی وہ جی دین چاہ جا رہی ہے کھاوا گے کتوں پھٹے وہ دین چاہ جا گے کھاوا گے کتوں. آو پھر رب تے کول دانے ہے کو نہیں، اس بے دینا نو کھواونا ہے دین آلے نو پکھا مارنا ہے اے رب سونے دی شان بڑائی کھڑا سا یا قدر رکھی کھڑے رب دی مولی جی دین آلے پاسے آ جاوی کھاوانگے کتھو مراؤنے سن موت آ جاوے گی برباد ہو جائیں گے اور جنہ کملی والے سرکار دے دین متین نو اینا حقیر تے ذلیل سمجھا ہوئے وہ امت دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں رہتی ان کو اللہ تعالیٰ کانٹے کی طرح نکال کر پھینک دیتا ہے اور ان کی جگہ ایسے مسلمان پیدا کرتا ہے جو ان کے دین اس کے دین سے پیار کرتے ہیں مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اللہ فرماتا ہے یہ مت سمجھنا مجھے پیدا کرتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے کوئی مشکل ہے نہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو ہم دین والے اور پیدا کر لیں گے خدا دی قسم کر کے آنا یہ سلسلہ مصطفیٰ دے دین جاری و ساری رہنا ہے ایک اب یہ بھی ایک صدی ہے اس صدی کی ابتدا ہے 1424 ہے 1424 ہجری ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ کو اپنے وعدے کے مطابق اس صدی میں بھی مجدد عطا فرمائے گا جس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنی تعلیمات اور نور فکر سے خود بخود پہچانا جاتا ہے جب لوگ اس کے چشمہ ہدایت سے فیض پاتے ہیں تو لوگوں کو خود پتہ چل جاتا ہے یہی وہ مجدد ہے جس کے توسل سے وحدہ لا شریک دین مصطفیٰ کو غالب کر دیتا ہے مایوس نہ ہونا مایوسی خدا کی بارگاہ میں حرام ہے اسلام کا سورج غروب تو ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا ختم جس دن اسلام کا سورج ختم ہو گیا قیامت آ جائے اگر سورج کو ڈوبتا دیکھا ہے تو انتظار کرو چڑھنے والا ہے انشاءاللہ العزیز امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان حضرات کے دم قدم سے ان کی برکات سے ان کے فیوض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر ایسا مرد حق عطا فرمائے گا کہ جس مرد حق کے ذریعے امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرما دے گا دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ اسانو امام اہل سنت دی تعلیمات دے عمل دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ